akavuga aweze kutumia hizi makalio zake. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد أفكر ما ليس من ريكة الله لك عند مدعوه تنفى الأخ أزبا قد رغم بزي أسوال لبيان أمبارو في بكيش ريكان قد مدى أمود أمود أمود أمود أمود na karibisha meza yangu huku balizio baka huku nne katika kumijibu ni kuhu huku ili tuendelea mbele kwa hiyo salia tasadda Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh taarifu kwa hiyo kwa naomba hadhirina ya kukumbusha swali hadhirina ya kukumbusha swali ili wafahamu kama je kilichoulizwa ndicho kitakachokuwa kinajibiwa wala wengine pengine pia hawakuwepo au kuwa hadhiri. Kwa swali lingerudiwa ili tusikie kwamba je kinachoulizwa au kinachojibiwa ndicho kilichoulizwa au la. Naomba hilo kwa hisani zenu, barakallahu fikum. Na sasa hapo tutakuwa tumeelezea. Mimi napenda sana kuunga sheria za hapa ili kwenda salama. Hapo tutakuwa tumeuliza kwamba swali hili niweze kurejea manake pia muda nimeuliza hili swali la pale. Naam. Nikukumbusha tu ile swali basi si ndio ile kataba. Hata ile kama ile fiki. Sawa. Ana ndio wa ndio. Ndio swali kile nilotoka. Basi. Kukumbusha swali kazi ya kutatua. Kukumbusha. Kwa swali nalirejea kwamba tuliuliza au mimi niliuliza kuhusiana na hadithi ya Ibadu bin Sa'id, fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi nar. Swali likaja hivi katika neno tahadharini limekuzuliwa katika mambo kuuliza, je, mnakubali kwamba ziko bid'a katika dini? Ni zipi kwa dalili gani? Hili ni nukta ya kwanza. Nukta ya pili, fa inna kulla muhdathatin bid'a, zimetajwa kullu tatu, kila chenye kuzuliwa ni bid'a na kila bid'a ni upotevu na kila upotevu ni katika moto. Swali, je, kullu iliyotajwa katika sehemu ya kwanza kwamba kila chenye kuzuliwa katika dini kwa maana kwamba ni bid'a, je, kullu hii ina tofauti yoyote na ya mwisho kwamba kila upotevu ni motoni? Kwa maana ya kwamba je, upo upotevu ambao kama ukisema kwamba kullu ya kwanza haikuelea katika bid'a zote, kwa maana hiyo ni kwamba ni juz'ia haielewi bali inahusu baadhi ya bidaa, je, hii kullu ya tatu itahusu baadhi ya upotevu? Kwa maana kwamba kuna upotevu mtu anaweza kufanya ikawa ni kuingia pepeni, si motoni. Hili ndio kwa swali, pamoja na kwamba ilikuwa na maelezo, lakini kwa sababu muda ni ya kukumbusha tu. Kwa hiyo tunaomba swali liulizwe lijibiwe na si kutaja namna za kullu. Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعم على عباده بنعمة الإسلام والصحة والعقل وأرشدهم بفطرة والعلوم كافية ليعيش في سلامة وهنا. عباد الله فاطر السماء والأرض والصلاة والسلام على طبيب الأنام محمد رسول الله، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها محمد رسول الله صلاة الله وسلام عليه وبعد. صلى كوانزا يا أبو لك لتقوى كتبا مجيه صلى بيل نعم بطوى نسكلي زبزوري. Na jana nilizungumza vizuri, tatizo hapa ni masala ya kanuni na fani za lugha ndizo zinazosumbua, wala si kitu kingine. Na jambo hili, kama ni mtu angekuwa ni mtu mwenye ilmu, akajua kwamba ile kulu ya kwanza ina nini na pale pana hapo tuna kulu ya pili inaishia vipi, wala kulikuwa kuna haja ya kuuliza swali. Na nilisema toka jana, na haya mambo watu watakiwa kuyazingatia kwanza, kabla tulisema kabla mtu hajazungumza chochote, kwanza istilali ya jambo lolote, mabahathul alfadhi wal af'ali wal hurufi, aje katika mabahathul qawaya ndio afanye istilali. Na mimi nilizitoa zile aina za kunu nikiwa najua kabisa, kwa kuwa yeye amekwenda shule akajua ile kunu ya mwisho inaafikia wapi. Kullu shartiyya bi dukhuli alayha mal masariyya dhafiyya. Kullama dakhala Zakariya mihraba wajada, kullama dakhala Zakariya, kullama dakhala alayha, kullama dakhala Zakariya alayha mihraba. Kullama dakhala Zakariya mihraba wajada indaha rizqa. Usinipotoshe, ndio hivyo. Kullama dakhala Zakariya mihraba wajada indaha rizqa. Abu al-Malay haipatikani hapo. Mwalimu yuko ni aya, kullama dakhala alayha Zakariya al-mihrab, kullama dakhala alayha aya 37 sura al-Imran. Akbar. Qur'an ya Sheikh. Kul dakika zimekwisha. Nafikiri najibu yamesikika kwa ndugu yetu huku. Kwa hivyo maamuzi yanatoka hapa ni kwamba muda huu litatoka swali huku kutoka kwa huku. Kwa hivyo kama kuna tafsiri yoyote katika mazungumzo aliyoongea na Kazuba, basi natakiwa itumie katika dakika zake kumi za kujibu swali lake ikiwezekana katika hiyo. Tuale ni kutaarifa ni sikubali. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإسلام توقع كتك مسؤالة يتعلم كل من يهدك سيبان كما يتفك معفقا لمعنى كتك شرط ذاته ذهب رأيته تنقبليان قامبا سؤالي يريد داني على تكتان من أفاس كلها na jibu lijibiwe ndani ya dakika kumi. Manake unaweza ukafatisha palipoandika na ukajibu swali lako, na wasikilizaji wakajua nini kilichofatishwa na nini kilichoulizwa. Sasa iwapo kama tutakubaliana kwamba kila upande uweze kuridhika, kwa sababu kuna maswali mengi, kama mimi mzee wetu wa hadhara hizi, maswali mengi yamekuwa yakiulizwa toka juzi jana. Upande huo walikuwa wakijibu, upande huo wanasema haujajibu, na upande huo ukiuliza unasema upande huo haujajibu. Sasa iwapo itaonekana kwamba kila anayeuliza swali ajibiwe vile anavyotaka yeye, basi ni bora tukasimamisha kwanza kongamano letu, tukatengeneza mkataba mpya, kwa sababu tumekubaliana kwamba majaji ni wasikilizaji. Kama huyo kwana kajibu au hakujibu, wasikilizaji ndio wanaopata faida hizi. Makubaliano mapya tufikie mahala ambapo tumefika, kwa sababu naweza nikasema hivi, sawa, subiri kidogo, subiri kidogo, haya umeridhika eh, Kazuba uliza swali lako. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على شرف الأنبياء محمد بن عبد الله وعلى آله ومن المجتهدين في الدين في المرء. إذا كنا مصالي ما في أكون لذا الحبيب العالم العلامة أبو الفاضل قاسم بن بسيطة sisi maswali yetu tokea juzi tuliuliza maswali jumla ya maswali 14 lakini hakuna hata swali moja lililojibiwa. Kuzidi kuongeza maswali tunaharibu kanuni, na tunaambiwa fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, waulizeni wenye kujua. Mnachokiona kwa mwanzo wetu kule ajili, kwa mfano jumla ya maudhui yetu yote ya maulidi tulikuwa tumekulizana sehemu moja, mambo ya kiibada yote tulikubaliana, na yeye mwenyewe amethibitisha kwamba hata kule kufurahia mazazi ya mtume ni ibada kwa kinywa chake, fali ya furahu yesu anasema kufurahia ni ibada kwa mujibu haya. Na usuli kalima tulikuwa tukizungumzia mazazi ya mtume, kwa hivyo kasi mafuta amekubali hilo. Kumswali ya mtume akasema ni ibada, kakubali hilo. Kutoa wadhi akasema ni ibada, kakubali hilo. Kuzungumza masala ya kutoa chakula sadaka kukubali. Lakini sisi tukasema haya tunakubaliana, wala anaje kufanya tashawishi. Lakini tukasema ule mkusanyiko wa kulenga jambo hili, sasa tukubaliane watu kusanyike ili tufanye haya, tukaupa jina la maulidi, tukasema hii ni ada. Mwenzetu wakasema hizo ada, hiyo ibada vile vile. Nafikiri watu wenye akili wapo, naomba watu wapewe uhuru wa akili zao zifanye kazi, sio kuburuzwa na wala sio itikadi. Haya inayozungumza Mungu shahidi, mafuta anayozungumza. Na mpaka kuna kipindi nikamuuliza mbona ufati kama ibada, akasema sio lazima kila mtu kufata kila ibada kuifata, kanda zipo, simsingizii, Mungu shahidi. Kwa maelezo haya mimi nikamwambia sasa hapa kuna lugha ya ibada kwa mujibu wa maelezo ya Shekhe Muhammad bin al-Alawi. Yeye anasema kuna tofauti bakaini kati ya ibada na ada. Wengi hawajui wenye kutafuta hili tofauti ya ada na ibada. Nikamwambia bwana mafuta kwa maelezo yake na maswali yake yote juu ya maulidi na kuingizisha, na sasa tumeupa lugha ya ada, yeye mafuta yeye awaeleze watu wafahamu tofauti ya ada na ibada. Lakini ibada tunashaka nayo, atakapoeleza ada ambayo sisi tukaitolea kanuni ya kisheria ambayo tumeambiwa katika kanuni ya kisheria kwamba asili ya ada zote ni ruksa, na mtu haruhusiwi kuzuia jambo la ada mpaka Mungu awe amezuia, amekataza na mtume wake. Sasa yeye itakiwa aeleze umma ada ni nini na athari zake na inapatikanaje ada katika Uislamu, ili waliosikiliza wapate kutumia akili zao kujua taarifu yetu ya ada juu ya mkusanyiko wetu wa maulidi utakuwa umeingia au la. Hili hajajibu. Pili akasema, tukamuuliza tueleze kwa mtume aliyosema kaidi ya aya sallu alayhi wa sallimu taslima, kaidi yake, kwa sababu anatuambia tuweze kuifanyia kazi mpaka tupate kaidi ya mtume. Mimi nikampata habari, tunajua hadithi gani utakayotumia, lakini sasa tuna hadithi karibu saba hapa zimeeleza kaifia tofauti namna kumswalia mtume. Tutakupa tutakapata fursa, lakini tunategemea jibu lako, tunahitaji jibu hilo. Lakini pia baada ya kupatikana hiyo ada, na kwa kuwa ada ndio inatoka wapo ile dalili ya kukataza ambayo Mungu na mtume kakataza isikusanyike kwa sababu ya jambo hili, basi nasema utupe wewe dalili za kukataza maulidi, sio dalili za kimantiki, dalili za kisheria. Maana dalili za kimantiki unalemesha neno hapa, unalikuza mpaka ulifikishe unapotaka. Ni kama vile kusema wewe umesema na mbinguni, mbona kuna mzee hapa, unaogopa Mungu na madhambi makubwa kabisa, na mwenye madhambi makubwa finari, tena finari jahanna mahali bila fiha abada. Yaani unamwamsha mtu katika jambo dogo sana, ukaliamisha mpaka ukafikia pala kumpeleka moto motoni. Hiki ni kiasi cha kimantiki katika sheria huwa hakifanyi kazi. Tupe dalili ya nafsi kwa kauli ya Mungu na mtume, msikufanyike kwa ajili ya kusherehekea mazazi ya mtume. Wewe kauli hii tunaitaka sisi, tuache sisi, tunajua Mungu anakataza kajambo tuweze kulifanya, sio mtume hajafanya. Mungu anasema la tuzaku wa mfuza kumu mtume wetu لا تزكوا لا تزكوا الحمد لله سبقة اللسان اسم تكاسي خلاص خلاص انت ماشي ها قلت لي كنت اقول لك انت كتبني ايه يعني حضره ذاك الشيء يا مدد يا عمرو اخي بس بس يا اخي بس يعني بس بس ما كي بس اللي بعده سؤالي هذا سؤالي مش دون سؤالي ترى لا اقول لك ايش I am going to go to the hospital. صلى في المتايب يا متفوتا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قيد الصلاة على النبي من في صلى في ما كان ربي بن ساو كما نريد أن نريد أيضا كنت أنا صلي أو كما أنا صلي من الشياء لا كنا لا تاتو كنا لا تاتو كنا لا تاتو أني أنا أقول لك سيدي كمبا كما أجي سيدي سجيري في تسيدي هما وتتفايد عادا يعني دولين دولين تسيسيا شو شو ليس من من أقوى مسألة من أفيد يتجيب إن شاء الله لا تسل تاتو وانا تتدلل يكو حرميش أيضا كمبا نص يتحرير يا إيج إيج إيج إيج إيج إيج إيج إيج نص يكو حرميش أيضا صلى الله عليه وسلم والليل والليل والسلام الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكل ما لك عبد سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد بجزاء الإسلام قال سيد الله قراه كبرى كفكيرا كتك سيكو يليو كتك مكتان يوتو بو أنباء الولاك لكي أبعد شيارات الحق لا إله الحمد كوسكيلزاج كتابك الأنبياء دون مجاج ما يلد عن هاليسي ولا أشف هذا وزيته وهجازيتك لغزيتوه كتك سؤال هيلي na ubabaishaji ambao unatoka upande wa pili katika kujibu na kuuliza maswali na namna ilivyofilisika katika hujja na namna usijibu kusoma Qur'an sante maana mpaka ya Qur'an pia mtu anatarudisha lakini kuonyesha kwamba basi nimekosea sasa msimsione kama ni swala hili masuala yote na kwamba hivyo na bishana tu sasa nikirudi katika swala la msingi au maswali matatu ya msingi ni nini ada bila shaka wale hawafahamu na ndio maana natuliza sisi tuna vitabu na tuna ufahamu wa kuvisoma vitabu na maana wanawachuoni wanavyoeleza ni nini ada lakini kwanza nataka tufahamiane kitu kimoja cha msingi mimi nilimwonga ndugu Kombe pale na rafiki yake Kazuba na Sheikh hawa wawili kwa maneno yao wenyewe kwa vitabu vyao wenyewe walivyovidhaa walisema mwanzo kabisa nyinyi mhukumu na jina na sheria inapohukumu inahukumu vitendo haya maulidi haya maulidi haya huku kusema kwa maulidi hili ni maulidi ni jina tu kinachohukumiwa hapa ni kile ambacho sisi tunakifanya katika maulidi sasa mimi sijui katika maulidi tutakarata au wacheza drafti au wacheza mchezo gani ambao si dini au si ibada kama ikiwa kwa hukumu kitendo kitendo kinachofanyika katika maulidi ni kusoma Qur'ani nataka asimame mtu aseme kwamba kusoma Qur'ani sio ibada moja tu katika maulidi watu wamswalia mtume sala wa salam nataka muislamu aseme hivi kumswalia mtume si ibada kwa hukumu kitendo kinachopatikana wapi kwenye maulidi sasa vitendo hivi ambavyo ni ibada sisi tukubali kwamba hivi ni ibada lakini sasa yeye tunasema kwamba kukusanyika kwa ajili ya jambo hili ni ibada inayofaa au isiyofaa hili ndio tatizo lakini ndugu zetu wameelewa kimakosa na wengine wakanipigia simu katika wao wewe unasema shukrani maulidi ibada sisi kwa hukumu vitendo kama nilivyokuambia au mafundisho ni maneno yenu kama ikiwa kwa hukumu vitendo vinavyofanyika katika maulidi vitendo hivi ni ibada na ibada hizi mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha na kama tumefundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuna nafasi ya kutoka nje ya mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kutoka nje tutakuwa tumezua mitindo, na ushahidi wa kwamba haifai kuzua mitindo ni lile swali ambayo tumelitupa kwao, ndugu Kazuba akalikwepa. Hii fa inna kull iyyakum wa iyyakum wa muhdathati al-umuri, tahadharini tahadharini na yenye kuzuliwa katika mambo nini. Kwa sababu gani anasema fa inna kull muhdathatin bid'a? Kwa sababu kila chenye kuzuliwa yani katika mambo ya ibada, kama alivyosema Mtume SAW, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd, mwenye kuzusha ndani ya dini yetu hii lisilokuwemo, basi ile ni kurudishwa. Ukizusha mtindo halikubaliki, yeye mmezusha mtindo na jambo hili halikubaliki kisheria. Kwa ni ibada mmeifanya potofu. Na kariri maulidi, ihtifalu bil maulid an-nabawi ash-sharif, ni ibada iliyopotofu iliyozuliwa katika Uislamu na haina dalili. Sasa mko peke hapa atangaza tena kwamba kwa sababu ni ya baba bwana, huyo atakuwa ni majnuni. Waljununu fulani. Tayeb. Tofauti baina ya ada na ibada. Wala wachuoni wa ile sajara mkaonyesha kitabu, kuna kitabu cha taarifati hapa, hamna wasiwasi. Wala wachuoni wa ile kwenye kitabu cha kama hamfahamu mnachokisema, semeni tuwazimu hizo kitabu. Maana nasema kwamba kitabu ni utabiri, lakini si kweli. Sasa nasoma al-Imam al-Jurjani alifariki mwaka 116 kwenye kitabu chake Taarifat. Anasema yafuatayo katika ukurasa 149: al-ada mastamarra an-nas alayhi ala hukm al-ma'qul. Ada ni kile ambacho wanaendelea watu juu yake, juu ya hukumu hiyo chenye kufahamiwa kwa akili. Waadu alayhi maratan ba'da ukhra, na wakawa wanakirudia mara moja baada ya nyingine. Ni jambo ambalo limefanyika mara na mara na mara. Ufafanuzi wake umetajwa na al-allama al-sheikh Abdurrahman al-Sadi wa tafsiru tafsiri al-Karim al-Rahman kwenye kitabu chake Manzumat al-Qawaid al-Fiqhiyya. Kuna ufafanuzi wa kutosha tofauti za ada na ada ambayo ikiwa ni fardi au fardia, ada ijtimaia jamaia na nyinginezo. Na kwamba ada zinachukuliwa katika mambo ambayo yani yasiyokuwa katika dini. Hakuna ada katika dini. Kwamba sisi ada yetu tukimaliza kutoa salamu tu tuseme Fatiha, naambiwa hakuna, hii ni dini, huruhusiwi kuingiza ada ndani yake. Kwa hiyo ada zitabaki katika mambo ambayo hayafungamani na dini. Na hiyo ndio mlifahamu. Ni nini ibada? Akasema al-ibada huwa fi'lu al-mukallaf. Ibada ni kitendo cha mukallaf mwenye kukalifiwa na sheria, yani baligh al-aqil. Amani kukalifiwa na sheria ala khilafi hawa nafsihi, kinyume na matamanio ya nafsi yake, ta'dhima li rabbih, kwa ajili ya kumwadhimisha Mola wake. Na kuna taarifati nyingine nyingi zinazofanya takhidi na itlaq katika swala hili. Ingine cha Ismu Jalil ni kulli kal hubbu lillah wa ridah, kwa taarifati nyingine pia zimetajwa. Sasa kwa nitaka mimi nieleze tofauti ya ada na ibada ili mfahamu. Na waambie hivi, ibada ni ile ambayo imefundishwa na sheria, yani Mtume au Qur'an, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hiyo itakuwa ni ibada. Na ada ni yale mambo ambayo hayapo katika sheria katika matendo ya watu, lakini pamoja na kwamba sheria pia inatazama katika upande fulani. Mfano, kununua, ukienda dukani ukanunua unga, haiamini sheria, lakini sheria itachunga kwamba yeye ananunua kwa riba au ananunua katika njia ya halali, kuna hishi au hakuna hishi, sheria itakuwa inatazama. Kwa hiyo vile vile katika ibada, mathalan mkiingiza mambo ya ada, ada ambazo zinakwenda kinyume na mafundisho ya sheria, kiasi ambacho maelezo ambayo niliyosoma katika kitabu cha Imam Shafi'i, inadhaniwa kwamba mtindo huo uliowekwa ni sehemu katika sheria, basi hiyo itakuwa ni bid'a na itakuwa iko mbali na dalili. Na haya niliyosoma jana katika kitabu cha Ihtisam, lakini hawazingatii. Naomba nikuonyeshe swali jingine ili jibu swali jingine kwa kuchangia kwa kusieleze haraka haraka. Swali jingine nauliza kwamba kaidi ya salata ala nabi, ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, kufahamia hii aya. Tayyib, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama katika Qur'an Allah tabaraka wa ta'ala katika Qur'an kadhalika mtume sallallahu alayhi wa sallam wametuamrisha sisi tumswalie mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa maneno ambayo amewafundisha nina ya kuwewa mitindo kwa maana ya kwamba ibada yoyote ambayo haikuwekewa mitindo maalum ni haramu kwa mtu yoyote kuiwekea ibada hiyo mitindo. Labda nikaribi tena kuyasoma maneno ya Imam Shafi'i katika Iqtisam al-Imam katika kitabu chake Iqtisam. Imam Shafi'i katika Iqtisam yeye anaeleza kuhusiana masala ya ibada na kaifiyati, wa mithlu hadha ad-du'a au wa mithlu hadha ad-du'a la yufanu wa hili nidua kwa mwena dua hapa ni mkabari ya muktada wa mithlu hadha na mfano ya hili yani katika mfano wa mambo aliyotaja huko nyuma addua nidua fa innahu dhikru llahi kwa sababu dua ni dhikri Allah wa ma dhalika pamoja na hayo lau kana yaltazimu fihi kaifiyatin masahaba hawakulazimiana na kaifia maalum hawakulazimiana kuiwekea mitindo maalumu wala hayyaduhu bi awqatin makhsusa wala hawakuifunga kwa nyakati maalum. Ukasema kwamba siku ya Alhamisi tukutane sisi watu 10 kuingia kwa mjikii Allah, hilo haliko. Ni hapo tushiriro kwa kiasi ambacho inapelekea kudhaniwa au inafahamisha biktisasi ta'abbud bi tilka al-awqat kwamba kuhusishwa kuabudu katika wakati huo kama vile watu wanavyojiwekea wakati wa kumwadhimisha au kumtukuza mtume katika usiku wa tarehe 12 mathalan, kwamba hii leo ndio siku ya kumwadhimisha mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume huo salafu hawakuwa nao, yani masahaba wala mtume sallallahu alayhi wasallam hakufanya illa ma ayyanahu dalil, isipokuwa lile ambalo limeainishwa na dalili. Sasa hili ni swali la pili, tunaona kwamba ibada yoyote ambayo haitofaa kuifunga. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naomba utupe swali lako upande wa pili. Tayyib, swali langu ndugu yangu, vile vile kuna maswali ambayo atauliza. Kwanza tunaweka sawasawa maneno yanayozungumzwa kwamba yamegusa maswali 14, hakuna hata moja lilijibiwa. Hadi maneno ya uongo ambayo sisi tunasema walioshuhudia ni mashahidi katika haya, bali hata si maneno yetu pia kuambia maswali yamejibiwa. Baada ya kujibu maswali ya jana, akasema swali la kwanza na la pili yamejibiwa kielimu na kanda zipo. Tayyib, vile vile tumswalie mtume sallallahu alaihi wasallam, amri haikuja kutuamrishwa sisi tukusanyike ili tumswalie mtume. Amri imetengenezwa kwa nini? Tumeamrishwa tukusanyike tumswalie mtume sallallahu alaihi wasallam, au tumeamrishwa tunapokusanyika ndio tumswalie mtume sallallahu alaihi wasallam? Yaani katika majlis kama hii ni kila mmoja anapotaja mtume aseme sallallahu alaihi wasallam bila kutatashwishi, bila kuongea sallallahu alaihi wasallam, yaani mpaka yemije akitaja mtume sallallahu alaihi wasallam umswalie mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hiyo ndio kamali ya mahaba. Na hatujaamrishwa sisi kwamba ifike siku fulani tukusanyike. Kwa hiyo ilikuwa kwa tofu huo, au ukata maelezo haya ilikuwa atakayoendea katika akili za watu. Jambo lingine, wewe unapofanya istilali wakati wote amesema ala lil maliki, lakini jana anasema sisi tuoshe kanena tutumie akili zetu tu na kawaida, lakini maneno yote na mtakapokuwa mlikuja pale bila kazi. Ya ala lil maliki amesema, shekhe akasema ada, wanafunzi wengi wakafahamu, ndio maneno na nukuu shekhe ndio. Swali sasa, ikiwa kila bid'a katika dini ni upotevu, yani swali ya tadaraji sasa, kila bid'a katika dini ni upotevu, mtume sallallahu alayhi wasallam hakuvua akasema isipokuwa bid'a mbaya, kazuba ndio kazuba akasema isipokuwa bid'a mbaya, kila bid'a katika dini ni upotevu. Haya ni maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam, na akasema na kila upotevu ni kila kuzuliwa ni upotevu, na kila upotevu ni motoni. Akasema hii imeutufisha kwenye hii. Sasa swali linakuja, swali la kwanza, ikiwa hii ya kwanza imeutufisha imeunganishwa kwenye ya pili, ina maana hukumu yake ni moja. Je, kila bid'a wako motoni. Swali la pili, pointi ya kwanza, kama ikiwa imewakutisha, ina maana kwamba hii ya kwanza ina hukumu ya pili au ya tatu. Je, ina maana umekubali kwamba kila kinachozuliwa ni motoni? Hiyo ni pointi ya kwanza. Na kama ikiwa sio hivyo, bali kama unaita kidiwele kwamba kuna bidhaa nzuri, je, kuna upotovu utakuwa nayo ni hasana? Si mnaelewa? No. Yaani ukisema kwamba hapa bidhaa inakusudiwa ni bidhaa sahiha, bidhaa mbaya, na huku nako ni upotovu mbaya, ndio maana yake. Hebu wakufanulie Waislamu walifahamu swala hilo katika jambo hili. Pili, ni nani kayajua haya maulidi? Je, Imamu Shafi aliyasoma maulidi? Je, Maliki aliyasoma maulidi na wengineo katika wanachuoni? Na ninyi mlikuwa wapi? Sisi tunasema waliosoma maulidi hali mashia. Je, nani mashia? Lakini tuna taarifa kwa kuna jamaa yetu mmoja hapa na itikadi za kishia. Sasa Allahu a'lam. Sasa kingine kuhusiana na maulidi, kwa sababu ndiyo mada. Je, maulidi kweli yanafungamana na dini? Hiyo ada yenu hiyo inafungamana na dini? Na hiyo ada itakuwa katika kigawanyo gani katika vigawanyo vya ada? Hasa am shaia au ipi? Naomba jibu hilo. Aya Qur'ani, Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'ani, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hii leo nimekamilisha kwenu ninyi dini yenu. Wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimeitimiza neema yangu. Wa radhitu lakum al-islam dina, na nimeridhia kwenu ninyi kuwa dini ya Kiislamu ndio dini. Swali, kukamilika kwa dini kwenu ninyi mnakufahamu vipi? Nafasi ya bid'a mbaya imeingiaje kama dini likamilika? Naam, asante sana. Na bid'a hasa ni swali ambalo wanaulizwa. Nadhani wenzetu wameuliza maswali, lakini mimi napenda kitu kimoja kieleweke, kitu kimoja, na ndicho ambacho nilikuwa nikifuatilia kelele toka mwanzo, kwamba Uislamu usifikie tunachezeana katika hoja. Unaona, ukafikia mahala ambapo unajua kabisa kwamba haki ni kitu fulani, lakini ukataka kuja kukizungusha, alafu baadaye ndio nakuna saa, mimi nilikuwa najua haya yote yatakuwa hivi, lakini lengo langu mimi nilikuwa ni hili. Tumekaa zaidi ya siku tatu hivi hapa sasa. Mimi nilipenda wanazuoni wetu kujaribu kuangalia kwamba muda ni wakati, ni muda ni maji, mwana ni muda muhimu sana, tueleze ile haki ambayo iko mezani na watu waichukue, waweze kujua namna gani wanaweza wakaifanyia. Labda nitamuuliza ndugu yangu hapa Useni Kasembe, nadhani tunapokwenda tumefikia kuona kwamba toka mwanzo mambo haya yamekwenda vizuri mpaka hivi leo tunaendelea kwenye kingo ya hiyo maudhui ya maji. Lakini katika maudhui hiyo, bahati nzuri ni kwamba tumekuwa tukitumia milango minne, ikiwa Qur'ani tukufu, hadithi sahihi za Mtume na ufahamu wa masahaba, na vile vile kauli za wanazuoni wenye kukubalika. Labda nitarudi kwa wewe ndugu yangu Kazembe, kama ulivyokuwa unasema kwamba wenzetu upande huu wa pili, Kazembe, kwamba wenzetu upande huu wa pili walikuwa hawajajibu swali. Unaona kwamba walikuwa hawajajibu swali, lakini nadhani kwamba nasema hivi, nitarudi kwako ambapo mwanzo uliniambia kwamba upande wa pili hawajajibu swali mpaka tukabidi swali hili lirejee na pili liweze kujibiwa. Ehe, na wewe ukatoa nafasi. Asante sana, ukanipa mimi maiki. Anasema Sheikh, anasema kwamba suala la maulidi hakuna dalili kutoka kwa Mtume wala masahaba yani salafu waliweza kukusanya watu na wakafanya maulidi yani maadhimisho ya kuzaliwa kwa mtume. Jambo hili kwamba halijasibu katika sheria za Qur'ani au katika sunna ya mtume wala masahaba. Kwa maana hiyo kwamba iwapo hili litakuwa halina, basi swala hili litakuwa ni bid'a, na kama litakuwa ni bid'a, basi manake kwamba swala hili litakuwa ni upotofu. Manake takubali kwamba kumsalia mtume ni ibada, kulazimisha mazazi ya mtume ni ibada, lakini kukusanya watu, tendo la kukusanya watu na kuambia leo ni siku maalum ya kumsalia mtume, hili jambo halijasimu katika Uislamu. Manake kama halijasimu katika Uislamu, hili jambo litakuwa ni upotofu. Sheikh Sembe, nataka na timu yako muweze kutujibu vizuri, ili tuweze kujua sasa kwamba ni kweli katika mambo haya manne: Qur'ani, hadithi, ufahamu wa masahaba na kauli za wanazuoni ambazo tumezikubali, katika ngazi zote hizi nne hakuna aliyeweza akafanya jambo hili na likawa limeshindwa? Na kama itakuwa hakuna, tujue kabisa kwamba sasa tumeshajua kwamba kweli uko wapi. Sasa wakati yanaandaliwa majibu ya upande wetu wa pili, ningependa Sheikh Sembe upande wenu kwanza mkuthibitishie katika milango hii minne: Qur'ani, sunna, ufahamu wa masahaba na kauli za wanazuoni, ngazi hizi hawakuwahi kufanya swala hili? Na kama waliwahi kulifanya, basi mkuthibitishie, na kama hawakufanya, basi tujue kwamba hili leo mamluun. Kwa hiyo naomba Sembe, bila kuwa na upande wetu, naomba mnisimamie nifafanulie na ndugu zangu huku wapate jibu, kwa sababu hatua tunayokwenda ni ya mwisho, tunataka kuingia kwenye ibada ya kutafakari. Nashukuru sana, nafikiri ndugu yangu Kasubi asiye mtendeze marefu, isipokuwa nikuwaelekezea ndugu zangu bwana Abdallah Kasubi na ndugu yangu Kombe, tumeambiwa hapa kama swali lilivyotupa ndugu yangu kwamba jambo hili wanaomba ushahidi kwamba halikuthibiti jambo la kusara watu kwa ajili ya kumzalia Mtume sallam, halikuthibiti kwenye Qur'ani wala kwa Mtume sallam wala kwa masahaba wala wanawachuoni. Sasa mtupe nini jambo hili mnalitoa watu? Nafikiri ndugu yangu amenena kifasaha, mimi nataka nisichukue mtu na kujibu swali hili. Shukrani shukrani wala ungewarejea maswali mzuri wakayapata, ili baadaye sio kuwakatiza. Yaani kwa nini mimi nimezungumza kutofauti kundi pale zile mbili? Mimi nafikiri mimi na kazi yangu ndio hivyo. Ni mdhibiti naye hapa, lakini mdhibiti mkubwa na shabiri ni ndugu yangu. Leo nitamkumbusha akaingia kujibu hilo, nitamkumbusha ambaye ameulizwa tena baada ya hilo wangu na huyu na mwingine. Mimi ni mdhibiti hapa, si mimi ndiye jambo la nayo. Ningesema kitu leo kama jana, si akawa akaenda nje akapasua mbuga huko, kitakustumbishwa na la nani. Mimi nadhani kukata mbuga sisi tunachotaka ni majibu, kwa sababu pamoja na kutaka majibu, wewe kata mbuga, kata viwanja, sisi tunachotaka ni majibu. Isipokuwa labda Sheikh Maftaha, kama utakuwa umenielewa, sasa tunaingia kwenye ishu yenyewe, umeona, ambayo ni kubwa kuliko hata hiyo hiyo kundi ya mwanzo wala kundi ya tatu, wacha ziwe sita au saba. Lakini hapa nilipo ni mahala muhimu, tutizame hawa Qur'ani, sunna, ufahamu wa masahaba na wanazuoni. Je, walishawahi kufanya hili jambo? Hapa ndio kwenye muhimu. Alafu baadaye tukishapata ushahidi hapa, tutajua kundi ya sita na kundi ya saba. Tuko kwenye swali la msingi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Huu musibatan adhima. Fikra za wanachuoni ndio wanaonekana wanachuoni. Swali niliouliza mimi katika jumla ya maswali ambayo nimeuliza huku, niliwapa sharti: kama hamjui, semeni hatujui ada ni nini. kwa sababu taarifa aliyotoa ya ada kwanza ni mbovu, kwa sababu taarifa aliyotoa ya kilugha, taarifa aliyotoa ya ada lugha tani, ada ameipa taarifa ya kilugha. Sasa mimi nilimpa sharti tu, kama hajui akili kwamba mimi au meza yetu sisi hatujui, sisi tukio faida kwa umma. Yule bwana aliniambia aeleze aina za ada anayojua, ambaye angetofana wewe ile mitatu tu, alafu ionekane kwamba kweli hapo maulidi yana nafasi katika ada ile alivyoeleza. Yule bwana alikueleza sharti za ada, aina ada ya kiasi gani ada, kama mnavyojua ndio ilikuwa mjifafanue kwanza, alafu watu wapate kupima kwa nini hizo haya na tulikotokea maulidi yana nafasi. Lakini akufanya hivyo, ametoa taarifa ya ada tu, alipo rudi kwenye ibada zaidi analazimisha tukubali maulidi ibada. Sisi tunajua sheria, na tunachokigombania hapa sio kule kumsalia mtume na wengine, nileke hia na mnajua tunamsalia mtume kwa bahati nzuri automatically, kama wenzetu walikuwa wamesalimika vizuri katika fikra. Nukta hii aliyouliza ile aliyofanya katika kumsalia mtume, akasema kuna kaifia maalum ili tosheleze kabisa kwa adila kubwa ile kufanya maulidi, kwamba masahaba wapokewa kaifia maalum ya namna kumsalia mtume, kwamba amri za kwenye kuja kwa mutlaki. Ndio tunarudi kule katika mambo tulioelezea. Kwa hivyo kila mmoja atakapotea mtume ana haki ya kusali kwa sababu kumsalia. Kwa hivyo ndio pale pale tukiamua kwamba tumsalie mtume kilipofanyika ili tumtaje kwa wingi. Na ndio maana hata kwenye maulidi atuseme tu, ila tukimtaja Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alafu nukta nyingine, anashawishi jamii kwamba maulidi inadhifiwa na Mashia. Sijui kama Bitania na Shia. Labda namsubiria afanye sababu kali kaandika barazani. Ndio kuna watu wote wanaopiga vita maulidi. Hebu fuatilia kidogo kitabu cha tarehe kusema Jafari. Muda utoshi kukueleza Jafari ni nani, lakini Jafari sio Shia. Lakini kingine, maulidi sio barazanji. Watu wengi wanafikiria maulidi barazanji kwamba ndio maulidi. Waliandika vitabu vya maulidi wanachuoni wengi. Watu walamu kienda wanasema si mtu duru alikula. Alipomwambia ni Jafari wala wangi Jafari nani. Ukienda kwa maulidi kila maeneo wana maulidi zao na namna gani wanazifanya. Unajadili mashairi ya Jafari. Yeye kasema ni sana Mashia, kaje tupo na nini? Na wapo kupoteza muda, lakini ni swali la aina gani ya maulidi, ya aina gani, kama ni ada, ada ya namna gani? Nasema kama wangekija wajibu ningefundisha. Kwa fikiri hilo mimi naeleza ada, na nitatoa kifani za ada, na nitaeleza ada ni nini na maulidi inapatikanaje katika wajibu wa ada. Lakini wakili mezani, sisi ada hatujui. Hilo la kwanza. Lakini nafikiri pia ndugu yangu kule stadi mafuta hajajua tunachojadili labda kitu gani. Anaulia maneno yale yale. Maneno yale, kwa sababu mtume atazo kaifia za namna kumswalia mtume, ile namna kumswalia kama nilivyosema zimekuja kwa moto lake, kama kila mtu anataka hakuna kaifia maalum. Hiyo hiyo ndio rai na fikra hiyo. Alafu nilivyosema kullu bid'a akailazimisha, anaghafilika. Leo hii tuna manhaji bila katika dini, tuna manhaji. Tunasema kuna kuanzia kuanzia elimu ya chini mpaka juu. Tuna viwango kama sana wiki tunakulia. Tuna hili zote vyeti tunapewa vyeti leo. Watu wanasema hakuna sahaba aliyeshia sana wala aliyechukua kulia wala aliyechukua, hakuna sahaba aliyosema hivyo. Hii ilo ndani ya dini, tunasema hii ni dini. Kama kuli anayezungumza ina itakuwa ndio hiyo ya bila udharara na udharara tumfinari, maana yake yeye mwenyewe kaanza kupotea. Kama kweli kuli anayezitafsiri kwa maana hiyo, alafu yeye mwenyewe alishazungumza nyuma na sahau tu nukta za maendeleo, akazizungumza vitu ambavyo vina asili lakini vipo na vinafanya kazi katika dini kama tafsiri yake ya dini, kwa sababu amesema unapoambia jamani njooni tumsalie mtume, basi kwanza na njooni tumsalie mtume tayari ni ibada. Lakini tunaweka mikrofoni msikitini, tunatoa adhana. Hiyo maana yake pia kwa tafsiri yake ndio yenyewe ni ibada. Hebu atupasili masahaba wanatafuta umeme kuweka wote spika wapige watu adhana. Kama kweli kumi utaanzia hapo. Lakini fikra hizi si za kielimu. Na hizi kwa watu wasiosoma alhamdulillah mashallah. Lakini kama kweli wanachoona na sikiliza mdahalo huu, ndugu yangu mafuta abi adhulaini. Lakini mjanja kukumbiza, unajua maneno maneno ya mjanja kwenye sheria ni mbovu. Kana ni ibada tu, kibada. Dunia yangu mafuta walioandika maulidi na kaifia kuna kanuni ya kuandika kama kusema kuna watu wamebashiriwa fadhila kubwa kwa kuandika maneno ya mtume na hadithi ziko nyingi na mtume akawaamrisha wakiandika kueleza habari zake watakapomtaja basi wamswalie katika maandishi vile vile na ibn al-Qayyim juzi katika kitabu chake kiapa jalaa la fahamu fi fadhli salatu wa salamu ala muhammad ghairi al-anami kaeleza na hizo hadithi ni nyingi na nitakupa hii kitabu ukitaka kipitie kama unacho ahlan wa sahla. Kwa maana hiyo faida watu wamepata kwa kuandika tu sifa za mtume kama ulikuwa na habari kwa maelezo ya jumla kama watu wanafuatia kitu kilichotokea kwa sababu tuna mazamana tuingie kwenye tawasuli mafuta kakubali maulidi 100% na hapo alishindwa kutoa taifia kumswalia mtume hata itikadi unaweza kaona kweli na ile mawili itikadi jikujaa inaziba masikio na inaziba ufahamu hilo la kweli. Wazee wetu kwa shamba walikuwa na maneno zamani wanatupa mesali wanasema mzalama amezalama katika ilmu wadigo mizigo. Leo nimethibitisha katika mnakasha huu kwa sababu kote tulikotokea amekubali hiyo tatizo la wenzetu kupachika itikadi na hapo kwa watu wasiosoma. Kwa hilo maudani maneno anayosema mafuta kwa watu wasiosoma na jana zote nchi kizima hilo lakini mbele wanachuoni ni mbovu kwa sababu dini ni dini ya sheria shara alakum minad dini. Mungu ametupa sheria kwanza kama hujajua kufuku masala sio sheka sema nilishazungumza tokea nini ni sheka sema hatuikatai lakini hiyo kanuni manake imekubalika na wanachuoni wote duniani katika fani husika. Ikiwa kanuni ya kilugha manake watu lugha watakuwa kukubaliana na kama watapingana ni nani na nani waliopingana katika lugha tunaangalia kina Sibawayi kina nani wale watu maarufu katika ile elimu wanaokubalika na ulimwengu na katika sheria ikhtilafi atuziangalii kwa imamu kwa atuiangalii kwa Imam Shafi tuje kumfananisha eti si na mwanachuoni gani si Albani si nani yani katika fikhi katika sheria tunaonekana ni ajabu kwa sababu wale kuja wote wanarudia wale wanne ikhtilafu manake lazima uangalie wanachuoni wanne katika ahlu sunna wal jamaa lakini mifani maana yake unaposema kanuni ili mpaka leo hajashindwa kueleza nini maana ya ada angeeleza tu kweli kifani maana yake tulikuwa tumemaliza mjadala. Mimi naona habari ya dakika chache nampa dakika zuba malizie nukta mbili tu. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Nafikiri mada imemalizika na alhamdulillah mimi nilijua zile kundi mtakazitaja ataingia kwamba pale hivi hivi alhamdulillah amekaa kimya na hii ni ikrari sukuti na ikrari sukuti in aqarra qawla ghayrihi ju'il ka qawlihi kadhaka fi'il qad fu'il wa ma jara fi 'ashrihi thumma tala 'alayhi wa in aqarrahu falyutabba. Yalofanywa akapua mtume na mfanyaji ni Muislamu na mtume akapata taarifa akakaa kimya asiseme chochote basi yafanywe ni ya mtume. Yalopita zama za mtume kisha mtume akapewa habari ikiwa aliyakalia kimya faliyotaba yafuatwe kama sheria. Kwa hiyo aksami za kule ulizitoa mashallah ndugu wetu bwana mafuta akakaa kimya kuonyesha ni ikrari kwamba tayari amekubali na mimi najua alikuwa amesahau tu. Sababu mtu mwenye elimu kama yule bwana asinde kulo asinde kujua kule ya kwanza na mwisho umefishia. Kwa kweli alhamdulillah tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini safari nyingine tunasema hii ni dini. Mwanga niliuliza swali la dini watu wakacheka sana lakini niliuliza nguzo za dini ngapi? Wengine wakasema tano, wengine ngapi? Wale wao wenyewe walikuwa hawajui. Lakini leo tukiuliza mtu wa dini mashaallah watataja mtatu haki ya Mungu watataja. Kwa hiyo ina maana midahalo hii inafundisha na kabla ya kumalizika mdahalo iko swali lingine nitauliza. Iko swali lingine nitauliza baada ya kumalizika mdahalo wa mada ya tawassul. Nitauliza swali lingine ambao majibu na imani kwa meza ile hakuna jibu. Lakini baadaye watafuatilia kwa mashehe zao manake wana laptop computer. Hapa sisi msifahamu ndugu zetu sisi tunazungumza na mawahabi wa dunia nzima. Pale pana laptop computer wanakuwa wanatazama anaangalia foto za mashehe wote duniani. Kwa hiyo chukulie muhadhara huu kwamba sisi mimi na bwana Kondo na wengine tunazungumza na mawahabi wa dunia nzima wako mle ndani ya laptop. Kwa hiyo anapiga anaangalia sehemu fulani kasema hivi. Kwa hiyo msiangalie kivuli pale. Angalieni kuna watu wako ndani ya laptop. Alafu kompyuta na TV. TV kwake haramu. Alafu kompyuta ndio mama wa TV. Ninashangaa mambo kama haya. Sasa inakuwa ni mambo ya ajabu kabisa. Kwa hiyo sisi mashallah tunashukuru kwamba ndugu yetu bwana mafuta mbili, sio kwamba mawili ya fara. Shukrani kwa 53 kwa muda wetu tumefanyaje? Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أتمنى أن يكون في مجلس جديد ومن كل قطرة. الله يسلم. الله أكبر. نبأني تنا كل سلامة. لكن يوم بعد كنا جام كبير كلا كلا كبير. Lakini ni jambo la kawaida. Kila mmoja huko akizungumza mambo yanakuwa mazuri. Na ukigeuza huko yanakuwa mambo mazuri. Kuna maswali hapa yameulizwa. Yanajitahidi kiasi pamoja na kujitahidi kiasi kama vile ambavyo nilisema huko hayajibiwa na huko vile vile yanaachwa vile vile. Sasa mimi natoa zawadi moja. Tuseme inshallah. Au na hiyo haitaki kusema inshallah. Ndida. Eh? Maana nafikia mimi bwana. Maana nafikia ukisema tuseme inshallah, wewe utakwambia wote dalili bwana. Eh, mimi nafikia sana. Lakini naishukuru Mwenyezi Mungu. Yuko makini.